Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 47. Гвалтаўнік. Ва універсаме цэнтральны гула вечаровая талкатнеча. Гвалтаўнік ішоў уздоўж паліц з кухоннымі прыладамі. Каля стэлажа са слоікамі ды гаршчэчкамі пад кветкі ён убачыў дзяўчыну. Стрункая, гнуткая, нібы пяро паўліна, яна засяроджана выбірала слоік. Твар гвалтаўніка змяніўся, абыякавасць саступіла месца зацікаўленасці. Дзяўчына так і не здолела выбраць слоік. З пустымі рукамі яна накіравалася да выхаду. Хаваючыся за паліцамі і стэлажамі, гвалтаўнік пайшоў следам. З універсама яна выйшла на праспект ды спусцілася ў метро. Гвалтаўнік ледзь паспеў сесці з ёй у адзін цягнік. З метро дзяўчына прайшла на аўтобусны прыпынак. Гвалтаўнік зрабіў выгляд, што уважліва чытае аб'яўкі, налепленыя на ліхтарны слуп. У аўтобусе дзяўчына прайшла ў сярэдзіну салона, а гвалтаўнік застаўся стаяць на задняй пляцоўцы. Аўтобус завярнуў з шырокай магістралі на вузкую вулку, праехаў пад чыгуначным мостам і загамаваў каля каштанавага сквера. Дзяўчына лёгка саскочыла з прыступкі на асфальт. Гвалтаўнік перачакаў на прыпынку, пакуль дзяўчына адыдзецца, каб, не выклікаючы падазрэнняў, рушыць следам. Дзяўчына кіравалася ў бок чыгункі. Яна перасякла сквер і падышла да вузкага тунэля, што ляжаў пад чыгуначным палатном. Яна ўжо ступіла на шахматную, у чорна-шарыя квадраты тунэльную падлогу, калі гвалтаўнікова рука легла ёй на плячо. «Стой!» – загад як стрэл паляцеў у тунэль. Дзяўчыну скаланула, як ад удару токам. «Будзеш крычаць, перарэжу горла». Гвалтаўнік паднёс нож да збялелых дзявочых вуснаў. «Пайшлі!» Ён пацягнуў дзяўчыну да сябе. Яны ішлі ўздоўж высокага насыпу, беззаконныя сцены складоў ды парканы з калючым дротам цягнуліся з другога боку. Гвалтаўнік спыніўся толькі каля моста праз сонную начную свіслач. Дзяўчына трымцела ад сполаху і гідкасці, калі ён зрываў з яе сукенку. Яна падпарадкоўвалася гвалтаўніку, як анучная лялька слухаецца дзіцячых рук. Ён паклаў яе на засыпаную чыгуначным пылам шорсткую траву. Гвалтаўнік увайшоў у дзяўчыну нечакана і рэзка, але тая не ўскрыкнула і не застагнала. Яна адно працяжна ўздыхнула. Жах панаваў у свядомасці, бо перад вачыма ўсё яшчэ стаяў бляск нечакана ўбачанага нажа. Яна не ўскрыкнула нават, калі гвалтаўнік перавярнуў яе і, рассунуўшы рукамі клубы, увайшоў ззаду. Дзяўчына сціснула зубамі самы кончык уласнага языка і трывала. Яна так і засталася стаяць на каленях з тварам прыціснутым да бруднай травы, калі гвалтаўнік пачаў паднімацца на чыгуначны адхон. Насвістваючы, ён перайшоў мостам на другі бераг свіслачы і знік за хісткімі галінамі вербаў. У кінатэатр «Цэнтральны» гвалтаўнік прыйшоў на апошні сеанс. Зала была запоўненая на трэць. Калі фільм скончыўся і запалілася святло, гвалтаўнік убачыў шыкоўную жанчыну. Годная, як гатычны сабор святой Ганны ў Вільні, яна ішла між пустых крэслаў. Ад кінотэатра яна прайшла на тралейбусны прыпынак, дзе ад няма чаго рабіць разглядала газетны шапік, асветлены слабою лямпачкай. У тралейбус жанчына зайшла праз сярэднія дзверы, а гвалтаўнік праз заднія. Наступны прыпынак быў якраз насупраць абутковага завода «Прамень». Тралейбусны салон вокам гненна бітмана біўся работніцамі, што ехалі з трэцяй змены. Над пасажырамі залунаў пах клею і гумы. Гвалтаўнік захваляваўся, бо збаяўся згубіць сваю абранніцу ў гэтым задушлівым цяснотці. Але нерваваўся ён дарма. Большасць работніц сышла праз прыпынак каля метро. Паўпусты тралейбус хутка ляцеў на ўскраіну горада. Годная абранніца гвалтаўніка сышла насупраць кальварыйскіх могілак. Ён паспяшаўся за ёю. Яна абмінула кветнік з соннымі ружамі і ўзнялася па лесвіцы да вялікага будынка, на першым паверсе якога пабліскваў цьмянымі вітрынамі гастраном. Праз гулкую арку жанчына выйшла ў двор, засаджаны нізка пастрыжанымі кустамі. Кратком, каб не было чуваць крокаў, гвалтаўнік зайшоў у арку. Жанчына чакала ліфт, калі ў пад'езд зайшоў ён. «Мне восьмы», – абыякава сказала яна ў кабіне. «Вышэй», – пераканаўча запэўніў гвалтаўнік. Ліфт, уздрыгваючы і парыпваючы, пасунуўся ўгору. На сваім паверсе жанчына паспрабавала выйсці, але гвалтаўнік не пусціў, наставіў дзюбу двухбакова вострага нажа ў перапужаны твар. «Вышэй!» — паўтарыў ён прасціснутыя зубы. «Адпусціце! Што я вам зрабіла? Можаце забраць грошы!» «Едзем вышэй!» Вольнай рукою ён націснуў кнопку апошняга паверха, на якім выштурхнуў жанчыну да металёвай лесвіцы. «Адпусціце!» У голасе ахвяры стаялі слёзы. Ён моўчкі штурхануў ахвяру на прыступкі, звараныя з чорных прэнтаў. Жанчына паднялася на цёмную пляцоўку да дзвярэй, што вялі на гарышча. «Заходь!» Лязо нажа бліснула ў цемры. Жанчына зайшла на гарышча. Гвалтаўнік узяў яе за руку і ўпэўнена павёў да маленькага акенца, што слаба свяцілася ў далечыні. Каля акенца ён прымусіў жанчыну выканаць усе свае пажаданні. Гвалтаўніка не спыняла і тое, што яна была ў неспрыяльным стане. Пах крыві яшчэ больш узрушыў ягоную пажаднасць. Па ўсім жанчына ўкленчыла і безгалоса зарыдала. З дома, у якім на гарышчы засталася плакаць жанчына, гвалтаўнік выйшаў у гуморы. На прыгараднай станцыі «Мінскае мора» гвалтаўнік разглядаў жанчын. Яму прыглянулася дзяўчына з сумнымі, як у панядзелак раніцаю, вачыма. Сум прывабіў гвалтаўніка. Ён як мага далей адышоў ад абранай ахвяры, на ёй была сакавіта чырвоная сукенка, і можна было лёгка сачыць за жанчынай. Але каб мець пэўнасць, гвалтаўнік усё ж сеў у адзін вагон з абранніцаю. Дзяўчына выйшла з электрычкі праз адзін прыпынак на станцыі «Масюкоўшчына». Гвалтаўнік узрадаваўся такому хуткаму разгортванню падзей. Дзяўчына ішла ў бок мікрараёна, гвалтаўнік няспешна крочыў следам. Яна абмінула дзевяціпавярховік і зайшла ў пад'езд старога двухпавярховага дамка. Ні барака не паспела зачыніць кватэрныя дзверы, а ў перадпакоі ўжо ўсміхаўся неспадзяваны гость. Дзяўчына кінулася да яго і паспрабавала выпхнуць за парог. Марныя намаганні, гвалтаўнік ударыў ахвяру. Кроў тонкім струменьчыкам пацякла з губы на падбароддзе, намаляваўшы вось сіметрыі. Ён падумаў, што кроў пасуе да чырвоныя сукенкі. Эстэтычныя развагі парушыў крык: «Ратуйце!» Дзяўчына наляцела на гвалтаўніка з намерам разадраць па ногцямі ягоны халодны і гожы твар. Моцны удар адкінуў яе на сцяну. «Заб'ю!» Сыкнуў гвалтаўнік і як доказ паказаў нож. Дзяўчына звяла. Ён узяў яе двума пальцамі за акрываўленае падбароддзе і перавёў у пакой. Дзяўчына больш не пярэчыла. Яна толькі адвярнула твар, калі ён абціраў сукенкаю яе перапэцканыя кроўю вусны. Асмужанымі вачыма дзяўчына глядзела ў столь. Гвалтаўніковы рухі былі таропкія і рэзкія. Яна так і засталася ляжаць аголеная на кіліме, калі ён выйшаў з кватэры. У пад'ездзе гвалтаўнік уважліва і педантычна агледзеў вопратку. Ён выйшаў у двор з вясёлымі вачыма, якія бываюць у працаўнікоў па суботах пасля цяжкага тыдня. Ён не ўбачыў на гаўбцы другога паверха аголеную дзяўчыну з сумным поглядам, якая ўзняла над галавою цяжкі пяцілітровы слоік з мёдам і шпурнула ўніз. Слоік трапіў на гвалтаўнікову галаву з такой сілаю, што чэрап хруснуў. Сутарга скаланула цела, рукі ўзняліся ўгору, нібыта гвалтаўнік хацеў папрасіць даравання ва ўсіх пакрыўджаных жанчын. Па зямлі рассыпаўся веерам мёд, перамяшаны са шклом і крывёю.